สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้หน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังไม่ได้มีอะไรอื่นๆมากมายแค่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นผู้ที่จะสืบต่อดำรงวงศ์สกุลของเหล่าพระอริยเจ้าดำรงวงศ์สกุลของพระพุทธเจ้าคืออริยวงศ์นั่นแหละท่านผู้ฟังในอริยวงศ์นี้เป็นผู้ที่จะหวังมรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารนี่คือในอริยวงศ์วงนี้คือสากยวงศ์เป็นสากยบุตรคือมีศาสดาที่อยู่ในตระกูลของสากยะเป็นผู้ที่บอกคำสอนในเรื่องของมรรคเรื่องของปฏิปทามรรคและปฏิปทาธรรมฝังคือกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบไปตามทางอันนี้คืออริยวงศ์เป็นวงเป็นเครือเป็นแถวเป็นแนวเป็นสิ่งที่สืบทอดบอกต่อกันมาเป็นมรดกเราเป็นตาญาติก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปฏิบัติมาทำกันตามกำลังของตนของตนผู้ที่เป็นสมณะมีการหลีกออกจากเรือนอุทิศตนอุทิศเวลาแล้วอันนี้ก็มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบได้มากขึ้นส่วนผู้ที่ยังคลองเรือนยังยินดีในกามอยู่ก็ปฏิบัติไปในรูปแบบของตนอยู่ในชีวิตประจำวันบ้างทำงานทำการบ้างก็ให้อยู่ในศีลอยู่ในร่องอยู่ในรอยอันนี้เราก็จะสืบต่อวงสกุลสืบต่อความดีที่บรรพบุรุษได้สืบทอดบอกต่อกันมาเป็นมรดกของเราไว้ได้หน้าที่ของสมณะนั้นนอกจากประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังต้องมาให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำสิ่งที่เป็นแม่บทคำสอนของศาสนานี้ศาสนาแปลว่าคำสอนท่านผู้ฟังแล้วใครล่ะสอนเอาไว้ไม่ใช่พระมหาไพบูลย์ไม่ใช่พระสงฆ์รูปไหนๆแต่เป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธท่านผู้ฟังท่านสอนเอาไว้ในศาสนานี้คือในคำสอนนี้มีผู้สอนคือศาสดาคนเดียวศาสดานะแปลว่าผู้สอนศาสนาแปลว่าคำสอนผู้สอนก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นพระรูปหนึ่งนี่แหละที่มีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติในระดับของสัมมาสัมพุทโธภิกษุทั่วไปก็เป็นพระไหมตัวข้าพเจ้าก็เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งครูบาอาจารย์ภิกษุในสมัยปัจจุบันภิกษุในสมัยพุทธกาลโกนผมห่มเหลืองเหมือนกันก็เป็นภิกษุเหมือนกันนั่นแหละแต่มีความสามารถไม่เท่ากันมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติในระดับที่แตกต่างกันถ้ามีในระดับสัมมาสัมพุทโธนี่ก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีในระดับปัจเจกพุทธะมีในระดับสาวกสาวกนี่ก็จะมีระดับของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่ไม่เท่ากันที่จะเหนือกว่าเพื่อนเลยก็ท่านพระสารีบุตรคู่กันมาก็มีท่านพระมหาโมกขลานะที่เด่นๆอีก80องค์ในที่เหลือนอกนั้นก็มีความสามารถลดต่ำลงไปตามลำดับที่น้อยไปกว่าพระอรหันต์ก็เป็นอนาคามีน้อยไปกว่านั้นสกทาคามีโสดาบันหรือว่าเป็นในระดับมรรคหรือว่าเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ว่ายังขวนขวายในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็จะมีระดับความแตกต่างที่แตกต่างกันไปและความแตกต่างตรงนี้แหละท่านผู้ฟังทําให้มีความสามารถในการปฏิบัติบ้างมีความสามารถในการสอนไม่เท่ากันคืออินทรีย์มีความแตกต่างกันนั่นเองทั้งอินทรีย์ในเรื่องของการปฏิบัติทําให้ได้ผลอันนี้ก็จะแตกต่างกันทั้งอินทรีย์ในเรื่องของความสามารถในการสอนก็จะแตกต่างกันสำหรับสัมมาสัมพุทโธนั้นจะสูงมากอินทรีย์ตรงนี้ ทําให้มีการปฏิบัติในมรรคมีการปฏิบัติในปฏิปทาและอย่างดีแล้วก็ยังสอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นในทุกสัปดาห์ก็จะนําคําสอนเหล่านี้แหละมาเล่ามาอ่านมาบอกมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันในคําสอนนี้ท่านผู้ฟังใครๆเขาก็ยกพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละไม่ว่าท่านผู้ฟังจะไปเหนือใต้ต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นวัดเป็นสถานที่ที่เขาดูเหมือนเป็นทางพุทธศาสนาจะเป็นในเมืองจีนที่เบตอินเดียเขาก็จะยกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็จะยกพระพุทธเจ้าตรงนั้นแต่ทีนี้ความต่างกันของอินทรีย์อย่างที่ว่านี่ไงว่าสามารถที่จะกำหนดบทเพียรชนะหรือว่าปฏิบัติจะได้ใกล้เคียงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ไหมในเรื่องคำสอนทั้งในเรื่องของการปฏิบัติด้วยถ้าเผื่อว่าทําได้ดีได้ใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นความดีความงามของสํานักนั้นของบุคคลนั้นเราก็จะต้องดูพิจารณาให้ดีมันก็เกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของมรรคและปฏิปทานนี่แหละวันนี้จึงนําพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องของมรรคปฏิปทาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะท่านผู้ฟังนะคนเรามันจะมีกําลังในการที่จะปฏิบัติตามที่ผู้สอนบอกสอนเอาไว้ได้หรือไม่บอกสอนไว้ในมรรคในปฏิปทากําลังคืออินทรีย์ในการที่จะทําตามเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทําแต่ปากนะปากนี่มันทําไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังมันดีแต่พูดเวลาทําไม่ได้ทําที่ปากวันนี้จึงจะนําเรื่องราวของคําสอนที่พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุที่ชื่อว่ามาลุงกยบุตรคือพ่อเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์ชื่อมาลุงกยะเวลามาบวชแล้วก็เลยเรียกว่ามาลุงกยบุตรอันนี้บวชมาแล้วนะภิกษุรูปนี้เป็นพระสูตรที่64มาในมัชฌิมนิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ153ในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมาลุงกยบุตรเนี่ยมีอยู่3พระสูตรด้วยกันพระสูตรแรกนี่เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเมื่อสัก2ปีก่อนเรื่องของจุลมาลุงกยบุตรนั่นคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนโดยตรงกับท่านมาลุงกยบุตรเลยที่เปรียบเทียบด้วยคนที่ถูกลูกศรแทงเนี่ยลูกศรนี่อาบยาพิษด้วยแม้เราจะไปตามหาคนที่ยิงว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขาทำอาชีพอะไรวันนะไหนธนูใช้ยิงนี่เป็นแบบไหนถ้าไม่รู้แล้วจะไม่ให้หมอใส่ยาจะไม่ยอมถอนลูกศรโอ้ยก็ตายเปล่าเท่านั้นแหละนั่นนี่ก็เป็นคำสอนครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบสอนท่านมาลุงกยบุตรเปรียบเอาไว้ว่าบวชมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาศึกษาเรื่องทิฏฐิสิบประการโลกมันกลมหรือไม่กลมเอ้โลกนี้มีแล้วโลกหน้ามีไหมแล้วจะยังไงต่อไปโอ้เป็นทิฏฐิสิบประการเป็นความเห็นที่เขาตกเถียงกันอย่างดาดเดือนอยู่ในสมัยพุทธกาลบวชมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมารู้ตรงนี้แต่ท่านมาลุงกยบุตรในพระสูตรนั้นเนี่ยมีความคิดว่าเอาถ้าไม่รู้ตรงนี้เราจะสึกจะสิกขาลาเพศไปพอพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังแล้วก็มีความอานหารร่าเริงแล้วก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปนี่ก็ในพระสูตรที่1ที่พระพุทธเจ้าเทศสอนกับท่านมาลุงกยบุตรไว้เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังละทีนี้ในพระสูตรที่2คือในวันนี้ในเป็นเรื่องของท่านมาลุงกยบุตรเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าถามละอันแรกนั้นบทใหม่ๆเข้าไปถามพระพุทธเจ้าในเรื่องทิฏฐิสิบประการที่เป็นเรื่องนอกแนวคราวนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางพระพุทธเจ้าถามในเรื่องของสังโยชน์แต่ตอบคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งท่านก็เลยให้โอวาทเอาไว้โดยท่านพระอนุนเป็นผู้ทูลร้องขอในเรื่องราวนี้ก็เกิดที่วัดเชตวันในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าถามท่านมาลุงกยบุตรบอกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์ท่านผู้ฟังคำนี้มีอะไรบ้างท่านพระมาลุงกยบุตรก็ตอบให้ฟังแล้วโอรัมภาคิยะนี่คือเบื้องต่ำสังโยชน์นี่คือเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำมีอยู่5อย่างท่านตอบว่างี้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพะตะปรมาตกามฉันทะและพยาบาทนี่ท่านตอบอย่างนี้จำได้ พราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกสอนเอาไว้ภิกษุพอได้ยินได้ฟังตัวนี้ก็บอกต่อกันไปว่าอ๋อบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้ในสมัยนั้นก็มีการที่บอกต่อทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยการที่บอกต่อกันไปลักษณะของมุขพาฐะคือท่องจําคําของพระพุทธเจ้าท่านพระมาลุงกยบุตรก็จําได้ว่าอย่างนี้เรามาลงรายละเอียดในทั้ง5ข้อนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคําว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยหมายถึงความเห็นนะทิฏฐินี้แปลว่าความเห็นนะที่ว่ากายเนี่ยเป็นของตนนะกายเนี่ยเป็นของเราตัวเราของเราจะมีความเป็นตัวตนอยู่อันนี้คือลักษณะของสักกายทิฏฐิเอาแล้วที่ถูกมันต้องเป็นยังไงคือต้องเห็นว่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ขึ้นกับเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นตัวของมันเองผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิเนี่ยจึงมีความเห็นว่าไอ้นี่เป็นตัวตนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นกับเหตุปัจจัยแต่คืออาจจะมีความเชื่อนั้นอยู่แต่ว่าความเชื่อที่ว่ามันจะต้องเป็นตัวตนของมันเองนะจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาเปลี่ยนมันไม่ได้เนี่ยก็ยังมีอยู่แสดงว่ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่แต่จะรู้เรื่องอนัตตาบ้างรู้เรื่องไม่เที่ยงบ้างแต่แม้มันยังละไม่ได้ส่วนที่ยังมีอยู่ยึดอยู่เนี่ยก็ยังมีก็คือยังมีสักกายทิฏฐิอยู่ในข้อที่2คือวิจิกิจฉาแต่คำว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจจึงไม่เกิดคำถามมากมายแต่สิ่งที่จะมาแก้ตรงนี้คือศรัทธาลักษณะของคำถามของผู้ที่มีวิจิกิจฉากับคำถามของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยมันจะต่างกันแต่คือคำถามของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะถามด้วยความที่ต้องการใคร่ใฝ่รู้ในการที่จะปฏิบัติให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปมีความมั่นใจลงใจแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนมั่นใจลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติแล้วก็จะถามเพื่อที่จะให้รู้มากยิ่งขึ้นแต่คนที่มีวิจิกิจฉาคือความลังเลความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเวลาคำถามของเขาเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อขุดคุ้ยเป็นไปเพื่อจิกเป็นไปเพื่อข่มเป็นไปเพื่อคว่ำเป็นไปเพื่อที่จะไม่ให้สืบต่อการปฏิบัติเป็นไปเพื่อที่จะทิ่มแทงเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดความไม่ดีเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดอกุศลธรรมต่างๆนั่นนี่คือความแตกต่างระหว่างเจ้าวิจิกิจฉาทําให้เกิดคําถามศรัทธาก็ทําให้เกิดคําถามในคําถามมันต่างกันจะแก้เรื่องวิจิกิจฉาได้ก็ต้องให้มีศรัทธาในข้อที่3ของเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดโอรัมภากิยะเนี่ยคือในส่วนเบื้องต่ำในข้อที่3ใช้คำว่าศีลัพพตะปรมาตถ์นะคำว่าศีลนะก็เป็นของทั่วๆไปนะแปลว่าเป็นปกติเป็นข้องดเว้นเป็นข้อห้ามนี่เขาเรียกว่าศีลวัตะนี่มาจากคำว่าพรตหรือวัตระนะซึ่งหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติส่วนคำที่3ปรมาตถ์ศีลัพพตะปรมาตถ์เนี่ยคำสุดท้ายปรมาตถ์เนี่ยนะก็แปลว่าการจับต้องการลูบคลำการแบบว่าลูบคลำไม่ได้จริงจังอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลัพพตะปรมาตถ์สามคำนี้รวมกันศีลพรตและปรมาตถ์เนี่ยก็หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบแค่อ้อนวอนขอร้องทำแบบขอไปทีไม่ได้ทำจริงจังแต่ทำแบบลูบๆคลำคลำอ่อนวอนขอร้องเป็นส่วนใหญ่หรือว่าความยึดมั่นในการปฏิบัติเพียงแค่ทางกายทางวาจาและคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องอ้อนวอนขอร้องจะไม่ละเลยการปฏิบัติในทางจิตเพื่อจะไม่เกิดความหลุดพ้นศีลัพพตะปรมาตถ์เนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ดังนั้นคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยในคำสอนของพุทธะเนี่ยนะแล้วยังเป็นพวกศีลัพพตะปรมาตถ์เนี่ยก็ยังมีอยู่มากนะท่านผู้ฟังพวกที่แบบชอบอ้อนวอนขอร้องเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังที่ว่ามันจะทำให้เราหลุดพ้นได้อันนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นการหลุดพ้นนะนี่มันจะต้องเกิดจากการปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติเพียงทางกายทางวาจาไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรอันนี้มันก็ไม่ถูกหลักการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนิพพานเป็นที่สุดจบถ้ายังแค่ปฏิบัติเพื่อที่ต้องการเป็นเทวดาเป็นอะไรที่แบบว่าจะดูดีอันนี้ก็ยังมีศีลัพพตะปรมาตถ์อยู่นี่คือในข้อที่3 ศีลัพพัตตปรมัตถ์นี้ก็จะต้องแก้ด้วยการปฏิบัติที่จริงจังละนะเป็นวายามะเป็นวิริยะมีความกล้าในข้อที่4กามราคะนะกามราคะนี่ก็คือความใคร่ในกามนะราคะนี่หมายถึงความใคร่กามนี่คือความกำหนัดย้อมใจความยินดีที่เกิดจากทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนะคืออาจจะไม่ได้มีความสุขจากลิ้นจากกายอยู่ตอนนั้นแต่ยังมีความใคร่อยู่ยังมีความต้องการในทางกามนั้นอยู่นี่คือลักษณะของกามราคะส่วนข้อที่5นั้นคือความพยาบาทในความพยาบาทคือความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตความคิดให้เขาเสียหายได้รับสิ่งไม่ดีนี่คือลักษณะของความพยาบาท5ข้อนี้คือโอรัมภาคียะสังโยชน์หรือเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างบุคคลที่ยังมีโอรัมภาคียะสังโยชน์เรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างนี้ก็ยังขึ้นลงไปตามกระแสของโลกอยู่แน่นอนยังจะต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมีความคิดว่าเป็นตัวตนของตนความเคลือบแคลงไม่ลงใจความปฏิบัติแบบรูปๆคลำๆยินดีแต่อ้อนวอนขอร้องเชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นจะบันดาลความสุขความทุกข์ให้ตนได้อย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาก็จะยังไม่พ้นไปจากทุกข์แน่แต่ถ้าสามารถที่จะละ5ข้อนี้ได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตของผู้นั้นก็คือเป็นในทางเบื้องสูงละไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามละจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นบุคคลประเสริฐในขั้นของผู้ที่จะไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาก็เรียกเป็นอนาคามีเป็นผู้ที่จะไปตรัสรู้บรรลุธรรมปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นอยู่ในภพของชั้นพรหมนั่นเองอรัมภาคียสังโยชน์ทั้ง5อย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าถามท่านมาลุงกยบุตรนะว่าเป็นอย่างไรท่านตอบให้ว่าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าในที่นั้นนะพระวังทําเดโมให้ดูเลยคือทําเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่ามาลุงก็อย่าพูดถ้าเธอพูดอย่างนี้เนี่ยนะพวกพราหมณ์เขาจะโต้เธอได้นะโดยการยกตัวอย่างของเด็กเล็กเด็กอ่อนที่เพิ่งคลอดแบบออกมาจากครรภ์ของมารดาเนาะแว้เนี่ยเขายังไม่มีความคิดเลยว่านี่เป็นกายของฉันแล้วจะมามีสักกายทิฏฐิได้ไงนะถ้าเขาโต้เนี่ยเขาจะโต้แบบนี้นะหรือเด็กทารกเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรนี่ธรรมะอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแล้วก็จะมารู้เรื่องได้ไงจะเคลือบแคลงสงสัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยังไงมันจะไม่ได้นะแสดงว่าเด็กนี้ก็ไม่มีวิจิกิจฉานะไม่มีสักกายทิฏฐินะเขาก็จะโต้ได้ว่าเอางั้นเด็กคนนี้ก็ละได้สิเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำสองอย่างนะหรือแม้อย่างที่สามศีลัพพัตตปรมัตถ์เนี่ยเด็กนี้ยังไม่รู้เลยว่าศีลคืออะไรข้อห้ามยังไงศีลข้อหนึ่งมีรายละเอียดอย่างไรเอาแล้วจะมารู้เรื่องการลูบๆคลำๆในข้อปฏิบัติพวกนี้จะรู้เรื่องได้อย่างไรงั้นเด็กนี้ก็ละได้สิหรือว่าเด็กน้อยๆเนี่ยเขายังไม่มีความคิดว่ากามว่ากามเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้แล้วไอ้กามทั้งหลายเนี่ยมันจะไปเกิดกับเด็กได้ยังไงความยึดถือมัวเมากลุ่มรุมมันก็ไม่มีสิเด็กนี้ก็ละได้สิก็เรื่องราระเบื้องต่ำอย่างที่4และเรื่องของพยาบาทก็เหมือนกันเด็กนี้ก็ยังไม่มีความคิดว่าสัตว์นี้เป็นอย่างนี้ตัวตนคนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วจะไปมีความคิดพยาบาทความคิดที่อาฆาตกับบุคคลสัตว์เหล่านั้นได้อย่างไรแสดงว่าเด็กนี้ต้องเป็นอนาคามีแน่นอนสามารถที่จะละโอรัมภาคียสังโยชน์ได้นั่นคือแบบยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าพวกพราหมณ์เขาจะโต้เนี่ยเขาจะโต้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าในที่นั้นท่านฟังจึงกำหนดบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมลงไปนั่นนี่คือแสดงให้เห็นถึงความที่ท่านมีความรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมนั่นคือเรื่องของเนื้อหาเราเข้าใจกันอยู่นะท่านฟังนะเรื่องของอรัมภาคียสังโยชน์ที่พูดถึงเนี่ยทีนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรัดกุมรอบคอบทั้งเรื่องของบทพยัญชนะและอัตถะในที่นี้แสดงให้เห็นถึงความรัดกุมในเรื่องของบทพยัญชนะที่ท่านได้พูดถึงสิ่งที่เป็นอนุสัยนะสักกายทิฏฐิที่เป็นอนุสัยวิจิกิจฉาที่เป็นอนุสัยศีลัพพัตตปรมัตถ์กามราคะพยาบาทยังมีอนุสัยคำว่าอนุสัยนี้มาจากศัพท์บาลีที่เรียกว่าอนุเสตินะหมายถึงความนอนเนื่องยังมีพวกนี้5อย่างเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตของเด็กทารกที่เกิดมานี่แหละนะถ้าจะพูดให้รัดกุม ขาจะโต้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องพูดถึงสักยะทิฏฐิอันเป็นอนุสัยวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยศีลัพพะตะปรมาสกามราคะพยาบาทอันเป็นอนุสัยแต่ท่านพระอานนท์ในที่นั้นท่านฟังมีความคมมากมีความไวมากเอาแล้วไอ้เจ้าสิ่ง5อย่างนี้ที่เป็นอนุสัยเนี่ยมันเป็นยังไงในที่นั้นท่านพระอานนท์ก็จึงทูลร้องขอให้พระพุทธเจ้าช่วยอธิบายให้ฟังและพระพุทธเจ้าจึงแยกความแตกต่างตรงนี้ท่านฟังโดยแยกเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ไม่สนใจฟังธรรมะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเป็นคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ก็จริงแต่ยังมีลักษณะจิตของเป็นปุถุชนครับส่วนที่สองคือบุคคลที่สนใจฟังธรรมะสนใจจะรู้เรื่องราวของพระอริยเจ้าคนที่เขาทำความดีเขาทำมาเป็นยังไงถึงแม้จะเป็นชาวบ้านธรรมดาทำนาทำสวนแต่ก็มีจิตที่เป็นอริยะนะพูดง่ายๆคือแบ่งเป็นสองส่วนว่าเป็นปุถุชนกับอริยบุคคลโดยปุถุชนนี้ไม่ได้หมายถึงคนธรรมดาที่ทำงานอาชีพอะไรแต่อาจจะหมายถึงคนชั้นสูงคนมีเงินมากแต่ว่าไม่สนใจธรรมะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นปุถุชนเหมือนกันในความหมายของธรรมะตรงนี้แต่ส่วนที่2คือเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนจะต้องมั่งมีสีสุขนะประเสริฐเป็นขุนนางเป็นกษัตริย์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ยังรวมถึงคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเรานี่แหละแต่ว่ามีจิตที่สูงมีจิตที่สนใจในเรื่องของธรรมะเป็นอริยบุคคลแบบนี้นะแยกเป็น2 ส่วนโดยแยกความแตกต่างให้เห็นถึงบุคคลที่เป็นปุถุชนแบ่งที่ว่าเนี่ยไม่สนใจธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มรุมจิตครอบงำจิตไม่รู้อุบายในการสลัดออกสิ่งเหล่านี้ก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือปุถุชนเขาจะเป็นอย่างนี้แต่มีความพอใจไม่พอใจใดๆเกิดขึ้นมีสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปะตะบารมาตการมราคะพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้ตัวถูกกลุ่มรุมถูกครอบงำเรื่องมือในการที่จะสลัดออกก็ไม่รู้ทำไม่ได้ส่วนอริยบุคคลระหว่างอาจจะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้มันธรรมดาของโลกนะโลกมันเป็นอย่างนี้ก็ธรรมดาพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเวลาที่จะมีสักยะทิฏฐิในความเห็นว่านี่มันตัวเราของเรานะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะกลุ่มรุมไม่ได้มันจะมาครอบงำไม่ได้ต่อให้มันเกิดก็จะรู้อุบายในการที่จะละได้รวมถึงเจ้าความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีสถานการณ์แบบนี้ทำไมพระสงฆ์เป็นแบบนี้ศาสนาเป็นแบบนี้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วนะจะมีวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาได้รับการศึกษาแนะนำมาดีฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำมาดีเนี่ยไอ้วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นมันจะกลุ่มรุมไม่ได้ครอบงำไม่ได้ถึงถ้ามีอยู่ก็รู้อุบายในการที่จะสลัดออกได้สิ่งนี้มันก็จะไม่มีกำลังจะละได้ละสิ่งที่มันจะมานอนตามนอนเนื่องเป็นอนุสัยในจิตของบุคคลผู้นั้นเนี่ยเขาจะละได้หรือมีความพอใจเกิดขึ้นนะโอ้สบายแฮดีแฮอาจจะมีความกำหนัดยินดีพอใจในกามนั้นนะในความสุขทางตาทางหูนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นมากลุ่มรุมเนี่ยมันจะไม่ได้ละเพราะว่าจิตของเขาได้รับการแนะนำการปฏิบัติมาดีครอบงำไม่ได้เกิดอยู่แต่กลุ่มรุมไม่ได้เกิดอยู่แต่ครอบงำไม่ได้เกิดอยู่แต่รู้อุบายในการที่จะสลามันออกไปวางมันออกไปการมราคะบ้างพยาบาทบ้างก็จะไม่กลุ่มรุมในจิตของบุคคลที่เป็นแบบนี้นะแยกเป็น2 ส่วนเพราะนั้นความแตกต่างกันระหว่างปุถุชนที่ไม่รู้เรื่องราวธรรมะเวลามีภาษาพอใจไม่พอใจละเขาก็จะมีเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำนี้กลุ่มรุมหัวใจของเขาอยู่แต่ถ้าอริยบุคคลเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะครอบงำไม่ได้อาจจะเกิดอยู่แต่ก็รู้อุบายในการละอาจจะยังละไม่ได้แต่ก็รู้ปฏิปทาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นไฮไลท์ของพระสูตรนี้เลยที่พูดถึงเรื่องของมรรคปฏิปทาในการที่จะละเจ้าสังโยชน์นี้อุบายในการที่จะละนั้นมันอะไรล่ะอะไรคืออุบายในการที่จะละถ้าไม่รู้อุบายไม่มีเครื่องมือเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องการแก่นไม้เลยท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ยอมถากเปลือกไม่ยอมถากกระพี้ออกแล้วมันจะไปได้แก่นไม้ได้ยังไงจะได้แก่นไม้มันก็ต้องถากเปลือกถากกระพี้หรือว่าต้องการจะว่ายข้ามแม่น้ำคงคาไปฝั่งนู้นเนี่ยแต่ว่ากำลังไม่มีแล้วก็ไม่ยอมไปแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละว่าจะไปฝั่งนู้นจะไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นจงมาเขาจะไม่มีทางไปได้แต่เหมือนพวกที่ต้องการจะละสังโยชน์เบื้องตาม5 อย่างแต่ว่าไม่อาศัยมรรคปฏิปทาเนี่ยเขาจะไปไม่ได้ แต่ส่วนคนที่รู้มรรคมรรคแปลว่าทางนะปฏิปทาเนี่ยแปลว่าระบบระเบียบในการปฏิบัติในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีระบบมีขั้นตอนเรียกว่าเป็นปฏิปทามรรคปฏิปทานี้นะถ้ารู้มีแล้วทำมันสามารถที่จะทำให้เกิดการละสังโยชน์ได้แล้วก็เหมือนกับคนที่ต้องการจะเอาแก่นไม้แล้วก็ถากเปลือกออกถากกระปี้ออกเขาจะเหลือแต่แก่นไม้ล้วนๆหรือคนที่มีความแข็งแรงเขาสามารถที่จะว่ายข้ามฝั่งไปเขาก็จะว่ายได้ว่ายข้ามฝั่งแม่น้ำไปได้ไปถึงฝั่งนู้นได้โดยสวัสดีได้มันต้องทำมาทำฝั่งคือเราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องทำสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะละตัณหาละนันทิละสังโยชน์ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่จะพูดว่าฉันจะละนันทิฉันจะละสังโยชน์ฉันจะละตัณหาแล้วก็คิดว่าตัวเองละแล้วนะไม่เพลินไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในอำนาจของโมหะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องจะละได้ต้องเจริญมรรคนะบ่ฟังจะละได้ต้องเจริญมรรคมรรคก็มรรค8นี่แหละมรรคปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรนี้นะบ่ฟังคือเรื่องของสมาธิและปัญญาคือเรื่องของสมถะและวิปัสสนาสมถะในที่นี้ท่านได้ยกถึงเรื่องของฌานทั้ง4นะรูปฌานทั้ง4คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็ได้ยกถึงเรื่องของอรูปสัญญาสมาบัติอีก4ขั้นนะพูดถึงสมาบัติ8กันเลยขึ้นไปอีก4ขั้นนั้นก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสี่อย่างนี้เป็นชื่อของอรูปสัญญาสมาบัติใน4ขั้นสูงพูดง่ายๆก็คือสมาบัติทั้ง8ในสมาบัติ8นี้ใช้เป็นบาดฐานนะบุฟังใช้เป็นบาดฐานในการอะไรในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนโดยลักษณะของอนิจจัง11อย่างอนิจจลักษณะนะ11อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีพวกนี้ให้พิจารณาเห็นตรงเนี้ยในอะไรในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการทั้ง5จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลื้องจิตจากความยึดถือใน5อย่างนี้แล้วน้อมจิตไปในการที่จะละเจ้าสังโยชน์ได้คือน้อมจิตไปสู่นิพพานได้เลยว่างั้นเถอะนะน้อมจิตไปสู่นิพพานไปสู่ความเย็นความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นพระอรหันต์ได้เลยหรืออย่างน้อยๆก็จะต้องได้เป็นอนาคามีเพราะสามารถที่จะละสังโยชน์เบื้องตาม5อย่างนี้ได้นี้คือมรรคนี้คือปฏิปทาท่านผู้ฟังสำคัญเลยนะสำคัญเลยในประสูตรนี้1คุณต้องมีสมาธิเป็นบาดฐาน2คุณต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นนี่คือปัญญามีทั้งสมถะและวิปัสสนาเห็นอะไรเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนี่แหละในทุกๆสิ่งที่มีผัสสะเกิดขึ้นแล้วเปลื้องจิตเปลื้องจิตจากสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้ทางผัสสะถ้าคุณเจริญรูปฌานมันก็ยังมีขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าคุณเจริญสมาธิในขั้นอรูปสมาธิลึกลงไปแล้วเนี่ยรูปไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ขันธ์ทั้ง4พอเปลื้องจิตจากเจ้าขันธ์5เหล่านี้ก็สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความระงับความดับความเย็นคือนิพพานได้ปัญหาในที่นี้ที่ท่านพระอานนท์ถามก็คือว่าแล้วทำไมบางคนบรรลุทำไมบางคนไม่บรรลุพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงความต่างกันของอินทรีย์ท่านผู้ฟังว่าคนมีความต่างกันในเรื่องของอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันการปฏิบัตินั้นจึงทำได้ไม่เท่ากันการปฏิบัติในมรรคปฏิปทาของคนทำได้ไม่เท่ากันทำให้ศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติออกมามีความต่างกันนั่นก็เพราะว่าอินทรีย์ของเขามีความไม่เท่ากันไม่เสมอกันแตกต่างกันเรื่องของมรรคปฏิปทาเรื่องของอินทรีย์นี่แหละเป็นไฮไลท์เป็นเรื่องราวที่สำคัญของพระสูตรนี้เลยเมื่อท่านพระอานนท์กับท่านพระมาลุงกยบุตรฟังเรื่องราวนี้แล้วก็สบายใจละได้รู้ถึงรายละเอียดของเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยว่าถ้าพูดกันเฉยๆนะมันก็จะมีส่วนที่เขาจะโต้ได้จึงต้องเจาะลึกลงไปในส่วนที่เป็นอนุสัยที่มันยังนอนเนื่องอยู่ในจิตนี่แหละนอนเนื่องอยู่อย่างไรก็คือเกิดขึ้นแล้วละไม่ได้ทำไม่เป็นปล่อยให้มันมากลุ่มรุมครอบงำไม่รู้อุบายสลัดออกแต่ถ้าจะไม่ให้มันมานอนเนื่อง แม้มันเป็นอนุสัยในจิต5อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วคุณต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกมันจะกลุ่มรุมไม่ได้ครอบงำไม่ได้และอุบายในการนำออกนั้นคืออะไรคือสมถะวิปัสสนานั่นเองจะทำให้ดีให้ได้อินทรีย์ก็ต้องมีกำลังในเรื่องราวของมาลุงกยบุตรที่มาในพระสูตรนี้ก็จบตรงนี้อันนี้เป็นพระสูตรที่สองที่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระมาลุงกยะเอาไว้สอนเอาไว้ยังมีเรื่องราวที่3ที่เกี่ยวกับท่านพระมาลุงกยบุตรนี้เหมือนกันนั่นคือสมัยล่วงเลยไปมากตอนนั้นท่านก็แก่แล้วด้วยท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยนะก็เลยมาขอพระพุทธเจ้าขอกรรมฐานเพื่อที่จะให้ไปปฏิบัติแล้วจะได้บรรลุได้พระพุทธเจ้าในที่นั้นก็เลยบอกว่าแล้วงี้จะบอกกับพระหนุ่มยังไงเนี่ยเพราะเธอนี่บวชมาตั้งนานแล้วตอนหนุ่มๆ นี่ไม่รู้จักทำความเพียรจะมาขอกรรมฐานขอข้อปฏิบัติขอธรรมะในตอนแก่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาก็จึงมอบข้อมูลสิ่งที่จะทำให้ท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยตรัสรู้ทำได้แล้วก็พิจารณาถึงเรื่องปัจจัย4นี่แหละที่ท่านติดมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระหนุ่มนะว่าปัจจัย4นี่มันละไม่ได้เนี่ยมันจะละตัณหาไม่ได้ล่ะจะบรรลุทำได้ก็ต้องละตัณหาตัดให้ได้นะให้พิจารณาตรงส่วนนี้ท่านพระมาลุงกยบุตรตอนนั้นก็อายุมากแล้วแล้วก็จึงออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวสุดท้ายก็ทำความเปลี่ยนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในเรื่องราวของท่านพระมาลุงกยบุตรก็จบตรงนี้นะสุดท้ายท่านก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในพระสูตรที่3ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระมาลุงกยบุตรนั้นก็อยู่ในส่วนที่เป็นอังคุตตรนิกายเล่มที่21ข้อที่257อันนี้ก็ไปหาอ่านกันได้หรือว่าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาในวาระหลังๆข้าพเจ้าจะนำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดท่านพระมาลุงกยบุตรเมื่อตอนแก่ก็ได้บรรลุธรรมกับเข้าเหมือนกันแต่ว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานในเรื่องราวของพระสูตรนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็อย่างที่ว่าไปเรื่องของมรรคปฏิปทาเรื่องของอินทรีย์ทำความละเอียดในเรื่องของบทเพลงชนะให้มีความรัดกุมรอบคอบในส่วนนี้ท่านไฮไลท์พูดถึงเรื่องของคำว่าอนุเสติคือสิ่งที่เป็นอนุสัยและแยกความแตกต่างให้เห็นและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสนทนาหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการมาได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร